اشاره فرمانده فیه خلقت آدم و ای همه روچیند که ای روچتها حضرت آدم ابوالبشر گویی انسانیت محور و مرکز آدمیت در همی روچ خلق کنه گوده از یک شنبه تا جمعه در شش روز خداوند اید زمین و آسمان خلق فرمانده گد و در روز آخر که آخرین روز خلق نظام آفرینش آ...